สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่202นะครับสิทธิอำนาจของพระเยซูตอนที่2ครับวจนะของพระเจ้าในวันนี้ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้สิทธิอำนาจของพระเยซู1เราใช้มาระโกบทที่4ครับวันนี้ใช้มาระโกบทที่5ครับวจนะของพระเจ้าอยู่ในบทที่5ของมาระโกข้อที่1ถึงข้อที่20นะครับโปรดฟังวจนะของพระเจ้ามาระโกบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่20ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังแดนเมืองชาวเกราซาพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือมีคนหนึ่งออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้มาพบพระองค์คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาอีกได้แม้จะล่ามด้วยโซ่ตวนก็ไม่อยู่เพราะว่าได้ล่ามโซ่ตวนหลายหนแล้วเขาก็หักโซ่และฟาดตวนเสียไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่ทำให้เขาสงบได้เขาคลั่งร้องอึงอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและที่ภูเขาทั้งกลางวันกลางคืนเสมอแล้วเอาหินเชือดเนื้อของตัวครั้นเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทำไมข้าพระองค์ขอให้พระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ได้ตรัสแก่มันว่าไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นเถิดแล้วพระองค์ตรัสถามชายนั้นว่าเอ็งชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองเพราะว่าพวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกันมันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากมิให้ขับไล่มันออกจากแดนเมืองนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาตำบลนั้นผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่าขอโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าในสุกรเหล่านี้เถิดพระองค์ก็ทรงอนุญาตแล้วผีโสโครกนั้นก็ออกไปเข้าสิงอยู่ในสุกรสุกรทั้งฝูงประมาณ 2,000 ตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสำลักน้ำตายฝ่ายคนเลี้ยงสุกรนั้นต่างคนต่างหนีไปเล่าเรื่องทั้งในนครและบ้านนอกแล้วคนทั้งปวงก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนที่ผีทั้งกองสิงนั้นห่มผ้านั่งอยู่มีสติอารมณ์ดีเขายิ่งเกรงกลัวยิ่งนักแล้วคนที่ได้เห็นก็เล่าเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดแก่คนที่ผีสิงนั้นและซึ่งบังเกิดแก่สุกรให้เขาฟังคนหลายจึงพากันอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองเขาเมื่อพระองค์เสด็จกำลังเสด็จลงเรือคนที่ผีได้สิงแต่ก่อนนั้นได้อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไว้พระองค์ไม่ทรงอนุญาตและตัดแก่เขาว่าจงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้านแล้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าและได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้วหลังจากนั้นฝ่ายคนนั้นก็ทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อตัวและคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักเพื่อนครับนี่คือการอัศจรรย์แสดงถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูในการรักษาและขับผีครับด้านหนึ่งของทะเลแกลิลีนั้นก็มีเนินเขาต่างๆครับแล้วก็มีถ้ำหลายแห่งซึ่งเป็นถ้ำหินปูนครับถ้ำหินปูนนี้มักจะใช้เป็นอุโมงค์ฝังศพก็คือเขาเจาะเข้าไปนะครับเจาะเข้าไปอยู่ในภูเขานะครับเจาะเข้าไปในหินปูนแหละครับแล้วก็เป็นอุโมงค์ใช้ฝังศพมีผู้พบซากปรักหักพังของหมู่บ้านโบราณแห่งนี้นะครับที่ชายฝั่งตะวันออกของทะเลแกลิลีถัดลงมาทางใต้นะครับก็คือเมืองกาดารานั้นเป็นเมืองหลวงของแถบนั้นครับฉะนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในแถบนี้จึงได้ว่าเป็นชาวกาดารานะครับเมื่อพระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบแถบนี้ชายคนหนึ่งครับที่มีผีโสโครกก็ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพผีโสโครกนั้นสิงและควบคุมชีวิตของเขาทำให้เขาอาศัยนะครับแปลกแยกก็คืออาศัยอยู่ในอุโมงค์แห่งหนึ่งนะครับอุโมงค์ฝังศพแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับคนโรคเรื้อนครับเขาถูกขับไล่มิให้อาศัยปะปนอยู่กับคนอื่นชายคนนี้มีผีร้ายสิงอยู่ถึงขนาดที่ว่ามีใครจับตัวเขาไว้ได้ครับล่ามโซ่ก็ล่ามไม่ได้มาระโกบันทึกนะครับว่าชายคนนี้ได้หักโซ่และฟาดตัวเสียไม่มีผู้ใดมีกำลังพอที่จะทำให้เขาสงบมัทธิวก็บันทึกว่ามีคน2คนที่มีผีสิงอยู่นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีหลายคนที่เป็นแบบนี้อาศัยอยู่ในถ้ำหรืออุโมงค์เหล่านี้ครับก็พูดง่ายๆว่าพวกคนที่มีผีสิงนะครับหรือพวกคนบ้าเหล่านี้นะครับก็มาอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพเหล่านี้นะครับมีแต่มาระโกครับและลูกาบันทึกว่าคนนี้ไม่ได้สวมเสื้อตามเนื้อตัวของเขานั้นมีก้อนหินเพราะว่า มีรอยนะครับมีรอยก้อนหินมาเชือดเฉือนตัวเองและส่งเสียงร้องอื้ออึงนะครับผีหรือวิญญาณชั่วครับก็คือเป็นลูกน้องของมารซาตานครับและงานของมันก็คืองานควบคุมนะครับมารซาตานนั้นมีภารกิจอยู่3อย่างก็คือว่ามาลักขโมยนะครับแล้วก็ฆ่าครับและทำลายเชื้อนะครับผีมันใช้สิ่งต่างมาควบคุมมนุษย์ด้วยครับและวิธีการที่ซาตานในสมัยนี้ทำก็คือว่าใช้สุรายาเสพติดนะครับบางครั้งก็ใช้ความกลัวความทุกข์โศกนะความขมขื่นต่างๆมาเป็นเครื่องมือควบคุมจิตใจมนุษย์ครับมันเลยกลายเป็นปมด้อยในชีวิตหรือปมที่อยู่ในชีวิตนะครับคำว่าปมนั้นศัพท์ทางภาษาทางจิตวิทยาเขาเรียกโอดิปุสคอมเพล็กซ์นะครับคอมเพล็กซ์โอดิปุสคอมเพล็กซ์ก็คือปมด้อยที่มีอยู่ในตัวเองหรือปมบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนบางคนหรือสังคมนะครับบางสังคมทำให้เกิดปมเหล่านี้ขึ้นมาพี่น้องครับมารซาตานก็ใช้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับมาควบคุมชีวิตมนุษย์และถ้าหากว่าคนคนนั้นเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อพ้นยันบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาควบคุมแทนนะครับเพราะว่าผู้เชื่อนั้นบังเกิดใหม่แล้วและเชิญให้พระเยซูคริสต์เข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเขาเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ในชีวิตของพวกเรานะครับและพระองค์ก็ประทับอยู่นะครับในพระลักษณะก็คือพระภาคของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับทุกวันนี้ครับเมื่อพบผู้ที่ถูกผีสิงนะครับมักจะเป็นผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับยังไม่บังเกิดใหม่ครับนะครับผู้ที่เชื่อพระเจ้าและบังเกิดใหม่แล้วผีเข้าสิงไม่ได้เพราะว่าเรามีเจ้าของแล้วคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูขอให้สังเกตนะครับว่าผีที่อยู่ในชายผู้นั้นรู้จักพระเยซูครับจริงๆแล้วมีไม่กี่คนครับที่รู้จักพระเยซูนะครับได้ดีนะครับมากเท่ากับผีตนนี้เพราะมันเรียกพระเยซูถูกครับมันเรียกพระเยซูว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเห็นไหมครับผีรู้ครับว่าพระเยซูเป็นใครครับพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดเมื่อพระเยซูตรัสถามผีตนนี้ว่าชื่ออะไรตอบว่าชื่อกองครับกองนะครับคำว่ากองเนี่ยหมายถึงกองทหารโรมันครับกองทหารโรมัน1กองมี 6,000 คนครับพี่น้อง 6,000 คนด้วยกันคำนี้ยังมีความหมายว่ามีกำลังมากครับหรือการกดขี่ข่มเหงด้วยนะครับคำว่ากองนี่นะครับมี3ความหมายครับหมายถึงกองทหารโรมันความหมายที่2ก็คือกำลังมากความหมายที่3คือการกดขี่ข่มเหงเพราะฉะนั้นหลายคนจึงเชื่อนะครับว่าชายคนนี้นั้นมีผีสิงอยู่หลายตัวครับหลายตนนะครับเราก็เห็นด้วยครับเพราะว่ามาระโกนั้นใช้สรรพนามภาษากรีกที่เป็นคำพหูพจน์นะครับแสดงว่าผีหลายตัวเข้าสิงในคนคนหนึ่งได้พระเยซูตรัสสั่งให้ผีออกจากร่างของชายผู้นั้นนะครับและพวกมันทูลขอพระเยซูที่จะเข้าไปสิงอยู่ในฝูงสุกรที่กำลังหากินอยู่แถวตามเนินเขาแถบนั้นนะครับหาไม่แล้วทางเลือกอีกทางก็คือว่าอะไรครับลูกาบันทึกว่าผีอ้อนวอนพระเยซูอย่าให้ส่งพวกมันไปนรกขุมลึกนะครับวิวรณ์บทที่9ครับได้กล่าวว่าตรงนี้ครับหมายถึงช่องบาดาลที่มีควันพุ่งขึ้นมาจากปากนั้นดุจควันที่เตาใหญ่นี่เป็นสถานที่ที่คุมขังผีและมารซาตานครับหากมันไม่ได้สิงอยู่ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันจะต้องไปอยู่ที่นั่นพี่น้องครับพระเยซูทรงอนุญาตให้ผีสิงเข้าไปอยู่ในฝูงสุกรครับมีแต่มาระโกเท่านั้นที่กล่าวว่าฝูงสุกรนั้นมีจำนวนเท่าไหร่พี่น้องครับฝูงสุกรมีจำนวนเท่าไหร่ครับมีถึง 2,000 ตัวครับ 2,000 ตัวนี้ก็กระโจนจากหน้าผาชันลงไปในทะเลกาลิลีและจมน้ำตายพี่น้องคิดนะครับสองหมู 2,000 ตัวจมน้ำตายนะครับแล้วก็คงจะขึ้นอืดลอยเหม็นนะครับคนเลี้ยงสุกรก็วิ่งเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องคงเห็นภาพนะครับว่าสุกร 2,000 ตัวจริงๆแล้วตายไปนะครับไม่ค่อยมีผลกระทบกับพวกยิวครับทำไมครับถึงไม่มีผลกระทบเพราะว่าพวกยิวไม่กินหมูครับหมูเป็นอาหารต้องห้ามสำหรับพวกยิวตามธรรมบัญญัตินะครับแต่ว่าชาวเมืองกาดารานั้นหรือเกดารานั้นเป็นชาวต่างชาติครับเพราะฉะนั้นเขาเลี้ยงหมูนะครับคนยิวนั้นถือว่าเป็นหมูไม่สะอาดเป็นสัตว์มลทินและแตะหมูไม่ได้เลยนะครับพระคัมภีร์บรรยายต่อไปนะครับว่าชาวเมืองนั้นก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเคยถูกผีสิงนั่งอยู่ที่นั่นครับนั่งเรียบร้อยนุ่งห่มเสื้อผ้าแล้วเป็นปกติมีอารมณ์ดีพี่น้องครับการรักษาที่มาจากพระเยซูนั้นเป็นการรักษาที่สมบูรณ์แบบครับนะครับสมบูรณ์แบบ นุ่งห่มเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับปกติและมีอารมณ์ดีลูกาบันทึกว่าผู้นี้นั่งอยู่แทบพระบาทของพระเยซูเลยทีเดียวนะครับชาวเมืองทูลขอพระเยซูให้ออกไปจากถิ่นเขาเพราะว่าเขากลัวชายผู้ที่หายจากผีสิงทูลขอที่ติดตามพระเยซูไปด้วยพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าคนที่ไม่ได้ยอมรับพระเยซูพอเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเขากลัวครับแต่ผู้ที่สัมผัสกับฤทธิ์อำนาจนั้นนะครับมีเพียงเฉพาะผู้ที่สัมผัสกับฤทธิ์อำนาจนั้นนะครับจะขอติดตามพระเยซูนั่งอยู่ที่แท้พระบาทพระเยซูไม่พอพระเยซูจะไปไหนเขาจะติดตามพระเยซูไปด้วยเพียงครับในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับชีวิตของเราก็เหมือนกันครับพี่น้องถ้าเราสัมผัสกับฤทธิ์อำนาจของพระเยซูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับเราจะนั่งอยู่กับพระเยซูฟังพระเยซูครับเรามีจิตใจที่ศรัทธาพระเยซูครับเรามีจิตใจแห่งการที่จะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตครับอันนี้คือท่าทีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่สำคัญครับในการติดตามพระเยซูก็คือเราจะต้องสัมผัสกับฤทธิ์อำนาจนะครับฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเรามาดูการครับลูกาพระเยซูตรัสให้กับชายผู้ที่เคยมีผีสิงอยู่ว่าไงครับจงกลับบ้านเรือนของตัวเองไปเถอะให้ไปประกาศการใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำพี่น้องครับประกาศถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อตัวเองครับนี่เป็นคำพยานที่เป็นธรรมชาติมากครับพี่น้องครับหากว่าเรามีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเรามีประสบการณ์ในฤทธานุภาพนะครับเรามีประสบการณ์ในสิทธิอำนาจของพระเจ้าแล้วเราจะสามารถประกาศด้วยอัตโนมัติครับก็คือพูดเรื่องจริงที่พระเจ้าทำอะไรกับชีวิตของเราให้กับคนอื่นพี่น้องครับหลายครั้งนะครับเราไม่มีคำพยานเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูครับหากว่าพี่น้องอยากจะมีประสบการณ์กับพระเยซูพี่น้องต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อก่อนครับเมื่อมีความเชื่อความศรัทธานะครับทุกสิ่งจะเป็นไปได้เมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธาเราก็ใช้ความเชื่อความศรัทธานั้นนะครับเป็นพื้นฐานของการอธิษฐานเรารู้จักพระเจ้าดีมากขึ้นเพราะเหตุที่ว่าพระเยซูบอกว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นพี่น้องครับอีกในหนึ่งนะครับก็คือว่าคนคนนี้นะครับได้รับพระบรมราชโองการนะครับได้รับพระมหาบัญชาก็คือออกไปประกาศเล่าถึงสิ่งต่างที่พระเยซูได้ทรงกระทำในตัวของเขาพี่น้องครับทศบุรีครับประกอบด้วยทศะแปลว่า10ครับทศบุรีก็คือ10เมืองนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำจอร์แดนภาคตะวันออกเป็นเมืองกรีกนะครับเป็นเมืองกรีกในแคว้นซีเรียแต่เป็นเอกราชและปกครองตัวเองครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าเมืองเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของโรมเหมือนกับพวกยูเดียกาลิลีและซามาเรียแต่เมืองเหล่านี้นั้นต้องเสียภาษีแก่โรมปกครองตัวเองนะครับโดยไม่มีกองทหารโรมันมาตั้งอยู่ที่นั่นพี่น้องครับผมอยากจะสรุปในวันนี้นะครับว่านี่เป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์ครับที่บันทึกนะครับว่าผู้เชื่อเป็นพยานในดินแดนต่างชาติเป็นครั้งแรกพี่น้องครับผู้ที่เชื่อพระเยซูเป็นพยานในดินแดนของคนต่างชาติเป็นครั้งแรกอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ก็คือพระเยซูทรงอนุญาตให้ชายนี้เป็นพยานอย่างเสรีในการรักษาโรคครั้งอื่นๆครับพระเยซูตรัสกำชับมิให้ผู้ที่เคยเจ็บป่วยแพร่งพรายไปเพราะพระเยซูไม่พร้อมที่จะให้บรรดาผู้นำศาสนาของคนยิวมาจับนะครับและตั้งข้อหาเพื่อที่จะกำจัดและฆ่าพระเยซูเสียเพราะยังไม่ถึงเวลาของพระองค์ครับพี่น้องครับอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสครับก้มศีรษะลงและเราอธิษฐานส่วนตัวกับพระเยซูปรารถนาที่เราจะได้สัมผัสกับสิทธิอำนาจฤทธิเดชและฤทธานุภาพนะครับจากการที่พระเยซูได้ผมได้เล่าให้ฟังใน2วันที่ผ่านมานั้นพระเยซูได้ทรงห้ามพายุครับพระเยซูมีสิทธิอำนาจเหนือธรรมชาตินะครับและพระเยซูมีสิทธิอำนาจเหนือมารซาตานเหนือผีร้ายเหนือโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงเมตตาให้ทั้งหลายที่จะพบกับประสบการณ์ในสิทธิอำนาจสูงสุดขององค์พระเยซูผู้สูงสุดอาเมน